Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. Hei, det radioresepsjonen på P3. I studio sitter gammeren Bjarte. Det deg. Ja. Jeg heter Tore, jeg blir også kalt for linseprinsen, fordi jeg brukte kontaktlinser til daglig. Ja, det grunn nok det, det å bli kalt linseprins. Ja da, jeg ønsker deg hjertelig velkommen, Bjarte Perl-Tjøstheim. Tusen takk for det, og Tore Sagen, du også hjertelig velkommen. Verdt å merke seg, for lytterne syns jeg da, kanskje ikke så interessant, men likevel verdt å merke seg i mente, i hvert fall det at du har på deg grønnsjantrekket ditt i dag, Seattle Rock-skjorta di. Ja, det har jeg. Ja, den litt sånn, sånn stripet, litt flanellaktig, og ja. Så har du da en sånn hvit genser under. Ja, riktig. Ganske kult. Takk skal du ha. Prøve så godt jeg kan. Jo, bare du har på deg resepsjonsbunaden. Ja, jeg har det, dessverre i feil farger. Det jo vanligvis gråmelert vi pleier å gå i her. Jeg har en grønn, fordi den andre til vask. En annen ting som du som lytter må ha i mente, velkommen forresten du også. Veldig mye i mente nå. Veldig mye i mente. Ha det i mente, eller i parentes, ja, kanskje kan ha det. Det blir veldig vanskelig å regne det sammen, dette her. Steinar, Sagen, Tjukken, Sexylubben, han på rappøvelse. Hvis vi heldige, så får vi kontakt med han underveis i sendingen. Ja, han har allerede fått en reprimande, så vidt vi har blitt fortalt. Vi har hørt rykte på byen at han har fått en reprimande fra offiserer i heimevernet, fordi han allerede har vært på radioen en gang denne uken. Og det var på mandag. Ja. Den låten som vi hørte først i dag, det var Chris Cornell fra Audioslave, som spilte musikk fra den nye James Bond-filmen. Og vi hørte en låt som heter You Know My Name. Fra filmen Casino Royale. Og vi har allerede fått tekstmeldinger med folk som negative til at Chris Cornell med i den nye James Bond-filmen, og mener at det ofte ja, musikalsk selvmord, og nå driter han seg ut, og dette blir en tåpelig film. Men nå viser det seg at det nesten samtlige, i hvert fall sånne filmanmeldere som har sett denne filmen i utlandet så langt, de synes at dette en utrolig bra film. Ja, for det vel litt av samme oppfatning som deg, at jo mer man holder seg til malen på en film eller en serie, jo mer spennende blir det. Ja. Jo mer repetisjon, og jo kjedeligere, jo mer forutsigbart det blir, jo bedre film, eller eventuelt tv-serien. Ikke sant? Og det jo bra for deg. Du gleder deg sikkert veldig til å se denne filmen. Ja, jeg har veldig tro på, jeg var veldig skeptisk i begynnelsen til Daniel Craig, som skal... Craig David? Nei, Daniel Craig, han som spiller den nye James Bond. Ja, det ikke Craig David som spiller det? Nei, det ikke Craig David. Det Jeg tror du blander litt. Kanskje jeg blander litt, ja. Du blander litt. At han tror jeg gjør det veldig bra. Han vist veldig sterk, har jeg hørt. Mm. Craig David også. Han faktisk yngre enn meg også. Han det? Craig David. Ja, men ikke Daniel Craig, han andre som du han, mener. Han også yngre. Også yngre enn meg? Ja. Du kan aldri bli den neste James Bond. Nei, umulig. Vi skal selvfølgelig ha radioresepsjons postkasse. Postkasse? Postkasse. I dag. Ja. Og vi trenger spørsmål. Og send de inn hvis du har noe du vil lure på. Innriks, utenriks, sport, drama, dyr, åkerlapp, politikk, NRK, andre massemedier, og så videre. Regnskap, send det til 1987 og bruk kodeord resepsjon. Ja, jeg tror ikke man sender e-post som RR, eller Romeo Romeo, som man sier hvis man skal bokstavere, alfakrøll.nrk.no. Ja. Jeg bokstaverer det også. Ja. Det november, Romeo, kilo, punktum, november, Oscar. Lykke til. Radioresepsjonen. Lupe Fiasco og Jill Scott og Daydreamin i radioresepsjonen. Det noen som lurer på om det jeg som programleder i dette programmet, men det det i og for seg ikke. Ja, men det har vel egentlig vært sånn at i radioresepsjonen, selv da Tjukken var her, så var det jo egentlig en flat lederstruktur, men så kuppet han programmet egenhendig ved å kalle seg programleder og gjøre det gjentatte ganger. Til slutt så blir det sånn, ikke sant? Han kallte seg også da ansvarlig redaktør, nå har han blitt det også, ikke sant? Når det bare oss to som her, så det ekstremt flat struktur. Veldig flat struktur. Ja, vi to russiske oligarker, kan du si. Det vi. Programledere begge to. Nå kan du si noe, Tore. Det som skal skje nå at du først, Bjørn, skal fortelle hva du har gjort de siste 24 timene for å oppdatere lytterne. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg kan ikke skryte av at jeg har gjort så mye. Jeg har sovet veldig mye de siste døgnene. Antageligvis fordi jeg en gammel mann som tikker mot slutten av livet. Så da har jeg nødvendigvis behov for mye søvn. Ellers så hadde jeg en kjedelig middag i går. som bestod av frokostblanding med blåbærbiola. Og til dessert så hadde jeg, fant jeg i frysen at jeg hadde en pose med frosne bær, en sånn bærblanding med rips, blåbær, bjørnebær og bringebær. Hva gjorde du med de bærene? Jeg bare spiste de. Frosne? Ja. Som en slags sorbet? Ja, for jeg ikke så glad i bringebær, så de smaker egentlig bedre når de harde og frosne enn når de tinte opp. Så det ikke nødvendig å si det, men jeg sier likevel. Og så så jeg noe britisk film etterpå. Britisk krim. Du snakket om det at livet ditt er i ferd med å ebbe ut. Hvordan merker man det for våre unge lyttere? Hvordan er det kjennes at du kjenner det som du skal dø? Slår hjertet ditt saktere eller fortere? Hjertet slår saktere, og du kjenner en sånn konstant smerte. En svak smerte i brystet. Og så blir du trøtt veldig, veldig tidlig på kvelden. Legger deg kanskje sånn i 8:30-9-tida. Og så våkner du veldig tidlig også, 4-5-tiden. Da står de som drikker kaffe, de står opp der og koker seg kaffe og bare kikker ut i kjøkkenvinduet og ser på livet utenfor. Der er jo ikke noe liv utenfor kjøkkenvinduet 4-5-tiden. Dette med ufrivillig vannlating, eller frivillig vannlating da, nattestid, er det vanlig eller er det bare en myte? Ja, det, hvis det var nattestid så er det aldri frivillig. Nei, så da tisser du på deg? Nei, du må jo komme deg opp. Men kommer du deg opp? Ja, frivillig. Så lener du deg på rullatoren og så triller du ut på ballet? Ja. Jeg klarer meg faktisk uten rullator fremdeles, men det er bare tidsspørsmål. Den karmen på badet er litt vrin noen ganger. Den er vrin. Ikke snakk mer om meg nå. Nei vel? Litt om Tore. Nei, det er jo ikke så mye å rapportere da. Jeg fylte jo år i går, så ja da, takk for det. Tusen takk. Du fikk tamt, applaud. Tamt med en som klapper. Det er veldig tamt. I hvert fall, og jeg hadde foreldrene mine til å spise middag hjemme der hvor jeg bor. Det var fryktelig hyggelig, og så fikk jeg... Jeg er ikke sikker på om det er så vanlig å invitere foreldrene sine på bursdag, men jeg synes at det er veldig godt å høre at det er vennskap og sånn på tvers av generasjonen i din familie. Tenk utenfor boksen, carpe diem, bruk av deg selv og vær kreativ. Hvorfor ikke invitere de på middag enn at de skal invitere deg? Ikke sant. Sånn er jeg da, og det var veldig veldig hyggelig. Nå er jeg da, etter at du ga meg en flaske akvitt, så har jeg fått en boblejakke, så nå er jeg da de to gjenstandene rikere. Ah. Takk for det. Fikk du ikke noe av dine foreldre? Nei. Men kanskje det dukker opp nå. De blir kanskje... ofte kombinert julebursdagssangene noe av det vanskeligste. Skjønner. Ok. Det var litt om oss. Hvis du som hører på har lyst til å fortelle litt om deg, hva du har gjort siste døgnet, så gjør noe for all del det. Send oss en mail eller en sms. Har du andre tanker om hvordan, eller følelser om hvordan det er å bli gammel, hvis du er gammel? Fortell om det, så kanskje du har noe å identifisere deg med, Bjørte. Det er jo deilig å være på gamle mennesker og møtes. I mellomtiden skal vi høre på 10,000 Lovers og TNT. Du hører på radioresepsjonen på P3. Norsk debutant dette her, som heter Kristel Alsås, som sang Come On på P3, og... Ja, både Petre og Kristel Alsås tror du kommer til å få høre masse til i tiden fremover. Ja, det var ikke helt sånn jeg hadde tenkt denne setningen skulle bli. Jeg synes det virket, du hadde i hvert fall tenkt gjennom det på forhånd, men det kom ikke ut som du hadde planlagt. Nei, selv om dette programmet er manusbasert fra en til annen. Det er tid for postkasse. Postkasse. Post. Radioresepsjons postkasse. Og vi har fått mange spørsmål, og vi er veldig glad for det. Ja, veldig. Vi har sikkert sånn ut, men inni oss... Jeg er skikkelig glad for det. Jeg er ikke tvil om at jeg er glad for det. Nei, vi er kjempeglad. Skal jeg bare begynne på bunnen av postkassen? Shoot! Får jeg dessverre ikke tatt alle, men det er et spørsmål her som har kommet fra Tor Audun. Hei, Tor Audun. Og det er et spørsmål jeg også lurer på. Det er til Bjarte. Hva vil du si er Randaberg, altså ditt hjemsteds, fremste severdighet? Har du en kannesten eller en høy bygning eller noe? Nei, det er faktisk en sånn steinalderhule. Jeg tror den er fra steinalderen. Og den ligger på Viste, og den heter Svarthola. Svarthola på Viste, ja. Det er, og det var en... Det er en hule fra steinalderen. Det er altså et steinalderbosted. Jeg håper at det er fra steinalderen, at det ikke er noe sånn... Kanskje det er jernalderen? Kanskje det er jernalderen, ja. En hule fra jernalderen på Randaberg. Ja. På Vista. Eller Viste. Viste, ja. Så spennende. Og det ligger jo rett opp forbi et vakkert sted som heter Vistestrand, og der ligger Vistestrand Hotel, og der, det er en veldig sånn idyllisk lite sted. Norge, ditt nærmeste ferieland, det er bare å dra på Viste hvis du har lyst til å se en ekte jernalderhule. Ja. Var det svar på det spørsmålet? Jeg tar neste. Ja, gjør det. Tror dere det blir en tredje verdenskrig snart, eller? Jagger på tide, altså. Svart humor, det er dette her. Det er Marius som har skrevet denne sms'en. Hei, Marius. Ja, nei, jeg må jo bare si jeg er litt enig med Marius. Jeg sitter og venter på denne tredje verdenskrig selv. Det er fryktelig kontroversielt av meg, jeg skjønner det, ja. Men jeg synes at krig ofte virker samlende og skaper en god stemning blant de som er på samme lag da. Og jeg synes at Norge er moden for en krig nå. Nå er det så mye splid og egoisme i Norge at vi trenger noe samlende, og en krig tror jeg vil være perfekt. Ok, så hvis skulle Norge gå til angrep mot noen da, hvis du, sånn som du tenker nå, så virker det nesten som at du vil at Norge skal Jeg synes jo det starte at krigen. En angrepskrig vil være veldig kynisk av Norge. Jeg synes det bedre hvis vi for eksempel blir invadert. Jeg vet ikke hvem det skulle vært, men gjerne et land vi klarer å ta da, hvis vi liksom virkelig tar i litt. Færøyene eller noe sånt? Ja, Færøyene i en Island-Færøyene-koalisjon ja. Kanskje. Det jo noen eksperter som allerede mener at tredje verdenskrig allerede i gang. Altså terrorceller og så videre. Ja, Afghanistan og, ja. Det ikke den samme, den koselige skyttegravsgjengen liksom, som holder på, sånn som det var i gamle dager, men ja, ja. Jeg skjønner, Tor, at du synes at krig er ikke best på avstand. Nei. Du vil helst ha det nært utenfor. Krig er best i omegnen. Ok. Det kan være mitt slag. Ja. Så vi er litt delte på det spørsmålet der. Skal vi ha et spørsmål til? Ok, det. I går kom en heroinselger og fortalte at heroin slett ikke er farlig og vandrende. Hvem skal man egentlig tro på, spør Inge Pilsen. Ja, det er jo oftest... Hei, Inge Pilsen. Det er jo ofte sånn at myndighetene manipulerer til å tro at ting er farligere enn det det egentlig er. Som jeg pleier å si, eller som foreldrene mine pleier å si, alt med måte. Sier dine foreldre alt med måte når det gjelder heroin også? Nei, de sier altså alt. Alt med måte, ja. Så da regner jeg med at heroin også er en del av det. Så når du setter den sprøyta, så gjør du det med mor og fars velsignelse? Ja, så lenge jeg ikke gjør det. Ja, men, altså, lenge jeg klarer, hvis jeg, ja, så dette var ordentlig. Jeg kan gjøre det en gang i uka, maks. Jeg vet ikke om det er en myte, jeg tror jeg har snakket om dette før også, at jeg har hørt at heroin og sånn, det skader deg ikke. At du skader deg ikke liksom dine indre organer. Det er jo ikke det, nei. Indre organer er like fine, de. Ja. Så du må skifte ham, da, for bare, så blir du helt ny igjen. Er det sant? Ja. Skifte ham? Du må skifte ham, ja. Så er du helt ny? Ja. Akkurat. Personlig så tror jeg, det er antageligvis også en myte, men jeg velger å tro på den, at heroin faktisk kan være ganske farlig, og til og med vanedannende. Vi får se. Vi får se. Tore skal prøve det med sine foreldres velsignelse. Vi har fått en sms også fra Ragnhild. Hei, Ragnhild. Hei, Ragnhild. Hun lurer på om at vi har tenkt å ta suksessen videre, som vi nå har som duo-programledere, og prøve den videre i andre konsepter og i andre programmer eventuelt. Og da må jeg bare si at Ragnhild, jeg er litt skuffet over at du faktisk ikke kanskje så Dagsrevyen i går, for ja, etter den suksessen Tore jeg har hatt denne uken her, så prøvde vi oss faktisk, fikk anledning til å prøve oss i Dagsrevyen i går kveld. Kanskje vi skal høre bare et lite lydkutt ifra... Kanskje skal vi gjøre det? Ja, jeg tror vi gjør det, ja. Kø ved stemmelokalene i USA. Irak-krigen blir avgjørende for utfallet. Sexylubben NRK-ansatt skutt på repetisjonsøvelse i heimevernet. Og samisk parodi på actionfilm. Kill Buljo kan bli norsk kinosuksess. God kveld, og velkommen til Dagsrevyen. Aller først skal vi til USA. Jeg kan bare stoppe det der, kanskje. Ja, og som om ikke dette var nok, så fikk Tore og jeg også anledning til å prøve oss litt senere på kvelden i debattprogrammet Standpunkt. Ragnhild har tydeligvis ikke fått med seg det heller. Ragnhild, seks mye på TV, hører mest på radio, tydeligvis. Typisk radiolyktør. Vi hører på det. God kveld. Det skal handle om USA i standpunkt, for det valg i verdens eneste gjenværende supermakt. Et valg så spennende at ingenting er avgjort før valglokalene stenger i kveld. Helt til for noen dager siden så det ut til at demokraterne skulle gjøre rent bord og feie republikanerne ut av både representantenes hus og senatet. Men så har republikanerne satt inn en massiv sluttspurt og professor Ole Moen. Her i landet er det mange som ser dette valget som et valg for eller imot George Bush, for eller imot Irak-krigen. Er det slik amerikanerne ser på det? Mange gjør nok det, og det vil nok være en veldig klar pekepinn om hvor han står her. Men vi må huske på at dette er et stort land, og det er mange regioner, og det er 435 valgkretser for representantens hus. Og det er mange skandaler som har vært underveis, som kan virke lokalt inn, og det er forskjellige hjertesaker som rår i forskjellige områdene, slik at det ikke noe entydig referendum for deg. Jeg tror bare du kan stoppe det der, Tore. Det som spennende med å jobbe i NRK, du får prøve deg både med sport, innriks, utenriks, nyheter. Det som er med NRK, at når du først får jobb her, så er du nødt til å kunne traktere alle de forskjellige oppgavene som er her. Det derfor det så vanskelig å få jobb i nettopp statskanalen. Jeg har fått et spørsmål om en som lurer på om jeg har gått programlederskolen. Har du det? Ja, det har jeg selvfølgelig, og det har også Tore. Selvsagt. Vi har flere spørsmål i postkassen etter at vi har hørt på vår favoritt, Jack Johnson, med Upside Down fra vår favorittfilm. Apefilm, altså. Ja, Curious George. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Postkasse, radioresepsjons, postkasse, radioresepsjons, postkasse. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Fortsetter, vi har flere spørsmål. Det en som lurer på her, han heter Kim. Hei, Kim. Kim. Lurer på, hvordan får man seg sekselubb? Jeg er tynneste mannen i kompisgjengen. Snittet ligger på rundt 100 kilo. Ja, hvordan får man egentlig sekselubb, Tore? Nei, det handler mye om innstilling og holdninger. Ikke så mye med hva man spiser, eller man spiser egentlig helt normalt, men man må ha en litt sånn negativ holdning til det meste. Og i det hele tatt negativ, for eksempel da, ikke bare til det var et dårlig TV-program, men også jeg negativ til å gå, for eksempel. Jeg vil ta taxi. Du, vi snakker her om en negativ utstråling. Hvis du har en negativ utstråling, så er sannsynligheten for at du blir sexy-lubben i løpet av en 3 måneders periode ganske stor. Ok. Jeg håper du er fornøyd med det svaret, Kim. Det håper jeg du er også. Ha det, Kim. Ha det, Kim. Har du flere spørsmål, Tore? Ja, det har jeg. Det er en fra en som heter Gunnar. Hei, Gunnar! Gunnar spør her. Han litt interessert i hva den sexy-lubbene driver med akkurat nå. Han spør, hvilken militær grad har Steinar i heimevernet? For Steinar jo da, som sagt, på repetisjonsøvelse i heimevernet, derfor han ikke her i dag. Jeg kan fortelle at Steinar er en menig. Han er bare en menig? Han er bare en menig. Han kommer eller aldri til å bli noe mer. Ja, men han hvorfor ikke det? Nei, for han har, det har litt med utstråling og holdning å gjøre det også. Han har negativ utstråling. Altså, de som er sexlubbene blir veldig sjeldent noe mer enn menige. Kanskje korporal til nød. Så det du sier nå, at hvis du skal klare deg i det norske samfunnet, så er det bare bedre faktisk å være straight feit enn sexlubben? Det er bedre å være straight feit, ja. Ja, straight feit. Ok. Offshore Tveit. Hei, Offshore Tveit. Han lurer på om vi kan synge All Night Long når ikke feiten er her. Det kan vi faktisk ikke gjøre. Nei. For vi har egentlig veldig, veldig få regler her i dette programmet her, nedfelt i vår programhåndbok. Men det er en ting som står i den boken, og det er at vi har ikke anledning til å synge All Night Long hvis vi ikke samler trupp. Nei, det er en av de... Et av det vi... Takk for meg. Jeg skal ta et nytt spørsmål her. Det er fra en som, jeg vet ikke om han heter det, men han kaller seg for Andy. Hei, Andy. Hei, Andy. Han skriver som følger. Er det sant at dere har mange vignetter til spalter som det aldri ble noe av? For han har tydeligvis da hørt på programmet tidligere. Og det var jo sånn at da vi begynte å lage dette programmet, altså før det gikk på lufta, så het det faktisk noe annet. Det het nemlig Papaya. Papaya, ja. Hvem kom på den ideen? Hvem hadde den ideen? Nja, det vet jeg ikke. Nei. Det var vel noe vi fant på i plenum. Jeg satte meg ned, jeg lagde en hel del vignetter, hadde en god del ideer til spalter vi kunne lage. Og det som var det største problemet da, med denne vignetten som vi skal høre nå, var at den da hadde Papaya som avsender, i tillegg til at vi ikke visste hva den skulle inneholde. Det ville bli en fryktelig kjedelig spalte. Kan vi få høre? Kan vi ikke det? Jo. Et tog kjører fra Oslo i 80 km. Et annet starter i Trondheim på samme tid. Tenk logisk, tenk logisk, tenk logisk. Åja, hvis du speiler rektanglet, ja. Jola Sigmund. Mensa. Sirkel. Intelligens. Hvilket symbol passer ikke inn her? Papayas IQ-krok, krok, krok, krok. Ja, utrolig kul kjenningsmelodi. Det som også var vel egentlig problemet med den spalten der, det var at vi fant ut at det var en viss begrensning i vår redaksjon på hvor smarte og høy IQ vi egentlig hadde. Ja, vi var ikke noen utpregede, tydelige talsmenn for den intelligente standen i Norge. Og dessuten så, hva skulle det egentlig handle om? Altså, IQ. Mm. Ferdig. Ja. Så det ble med vignetten, og det var dessverre også feil avsender, så vi kunne aldri bruke den. Nei. Jeg kan godt ta et annet eksempel også. Jeg jobbet ganske mye i en periode med å lage vignetter til ideer som jeg synes var gode da. Faktisk bare med det. Faktisk det eneste jeg gjorde, og det jo litt derfor jeg lyddesigner tekniker her i radioresepsjonen også. Dette da noe som var laget i radioresepsjonen, som heller aldri ble noe av. Litt fordi vi hadde problemer med casting. Det var egentlig en idé som jeg hadde stålet fra magasinet Python, dette tegneseriemagasinet, ja. Som hadde en spalte som heter Nakne damer forteller gamle vitser. Jeg prøvde å lage en variant, vi kan jo høre. Ja. Hey! Bardufoss, setermon, luftforsvar. Hvor kuler har hun på lenka det? Ikke faen, smalte fra Rittmester Berg. Husker du det, ja? Husker du Anonsen ble overkjørt av en beltevogna? Marinen Nakne soldater forteller gamle historier. Ja, det var altså castingen som gjorde at vi ikke kom noe videre med den spalten der. Det var altså ingen soldater som ville stille opp nakne, rett og slett. Mm. Mm. Og det som også var et lite problem med denne spalten her, er egentlig ikke med spalten, men med kjenningsmelodien. Mm. Det var det at det var vel mye informasjon i denne kjenningsmelodien. Blir fort litt rotete, ja. Den gjør det. Du, er det mulig å få høre den en gang til? Ja, kan vi ikke gjøre det sånn at kanskje man får med seg hva som egentlig blir sagt også? Det ganske interessant, skjønner du? Ja. Yes. Ja. Hey! Bardufoss, setermon, luftforsvar. Hvor kuler har hun på lenka det? Ikke faen, smalte fra Rittmester Berg. Husker du det, ja? Husker du Anonsen ble overkjørt av en beltevogna? Marinen Nakne soldater forteller gamle historier. Det ble sagt utrolig mye. Det ble det, men det var, altså, tanken var jo at man skulle tilfredsstille alle våre vernepliktige lyttere, for det er det veldig mange av. Men det ble veldig rotete, og vi hadde da problemer med å få nakne soldater inn i studio. Kan jeg bare få spørre om et lite spørsmål i denne postkassen? Skytt. Og det er, hvorfor er det alltid en sånn «Hei!» i dine kjenningsmelodier? Nei, det er vel bare et varemerke jeg har, tror jeg. Dessuten så er jeg glad i hard blues, og det er jo ofte et virkemiddel i hard blues, i tillegg til da gitaren. Ok. Så det finnes noe som heter hard blues, så det er soft blues. Soft blues, intermediate blues. Ok. Ikke er så fullt svar. Nei, skjønner. Ok, jeg føler egentlig vi har svart på ganske mange spørsmål i dagens postkasse. Postkasse. Det blir selvfølgelig ikke alle, det beklager vi, men sånn er det jo hver eneste gang, det er bare å sende inn en gang til. Ja. Og vi har dessverre i dag heller ikke anledning til å sitte utover ettermiddagen kvelden og svare på alle spørsmål vi har fått inn. Det beklager vi. Fordi vi skal på spinninga. Ja. Du, skal vi snøre igjen sekken? Ja. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Postkasse. Postkasse. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius. Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. Positive derision, all the living dreams of visions, mystic crystal revelation, and the master liberation. Aquarius! Aquarius! When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, the peace guides the planets and love will hear the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. age of Aquarius! Aquarius! Aquarius! Aquarius! Aquarius! Hey! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Ja, vi har hørt en sang som heter Ula, og bandet heter dette The Kooks. Det vi har faktisk fått tillatelse fra Kringkastingsrådet å si navnet på dette bandet på P3. Kooks. Det som litt morsomt med dette Kooks jo at det ikke skrives sånn som man da vanligvis skriver kuk. Altså, tenk på penis. Ja. Ja. Det skrives K-O-O-K. K-O-O-K. O-K? O-K. Ja, det var et britisk band. Ja. Og jeg tror aldri de tenkte at de skulle komme så langt i sin karriere at de skulle få gi ut plater i Norge. Nei, det hadde de antageligvis ikke forventet, men sånn må det være med noen band. For eksempel hvis jeg har startet et band som heter... Nok spent. Det brødfjøls, for eksempel. Så betyr det da, for eksempel, antitankmissil i Irak. Ja. Og da måtte de ha tillatelse av kringkastingsrådet der for å si antitank. Det fryktelig kontroversielt i Irak, for der det krig. En pågående borgerkrig. Yes. Med okkupasjonsmakt. Jeg kan bare ta så en... Jeg har fått litt kritikk. Det en som skriver «Hei, hei, hei, hei, hei, jeg sexylubben Fenrik». Og det at det går an å være tjukk offiser, ja, det da altså unntaket som bekrefter regelen at det en som litt sexylubben. Ja. Og så det også noen som har ja, bedt seg merke at vi bruker sjokkmaskin selv om sexylubben Steinar ikke her, og mener at det urettferdig for Steinar sin del. Men... ikke bekymre dere for det, fordi at det er ingen som så glad for å slippe den sjokkmaskinen som Steinar. Nei. Så jeg tror Steinar synes det helt ok at vi bare koser oss med den så mye vi kan. Bare si også da til vedkommende at det ikke om å få støt. Det, man vil ikke ha støt. Det liksom litt av tanken. Vi har aldri nevnt det, så jeg skjønner at folk kan misforstå at det virker som gledeshyl når vi får den. Men det altså smerte og litt vemod. Vi skal gjøre alt det vi kan og prøve å få tak i Steinar til sendingen vår i morgen. Vi kan ikke love noe. Sist gang han var med, så fikk han altså kjeft av sine overordnede og måtte hente tillatelse fra høyt oppe på toppen av næringspyramiden. Ja, da kaster vi oss over sjokkmaskinen. Ja vel. Tore på en måte tappte i går. Oi, nei, jeg tappte i en måte. Jeg må skru på nytt. Hva så lett? Det ganske komplisert. Ja, vi i gang. Ja, kurs, ja. Ja, men jeg ikke glad, det vemod og sorg. Det vemod og sorg, ja. Og smerte, ikke minst. Tore tapp i dag også. Ja, ja, ja, ja. Jeg skal prøve å skyte nøyaktig på samme sted på din bakpark. Bruker skrike bare fordi du entusiastisk. Veldig entusiastisk. Hvis du kan skyte meg da i, på siden av venstre rumpeball, ja. Så jeg evig takknemlig for det. Ikke evig, men i hvert fall på kort tid. Du må stramme bukser. Jeg har stramme bukser. Har du strammet nå? Ja, da. Det det vondeste stedet der rumpa går over i lår. Ja. Jeg tror huden veldig tynn der. Takk for det. Ja. Ok, vi må runde av. Vi tilbake igjen i morgen. Og i morgen så det... Ja, vi skal... Tore og jeg skal freestyle i morgen. Vi rapper litt på egen hånd. Ja. Selv om ikke tjukken er her. Og så kan jeg også få lov å nevne at det lov å laste ned til sølet på podcast. Da kan man gå på nrk.no/podcast. Eller på iTunes. Trøsten i at det gratis. Ikke sant? Ja. Vi skal slutte av med The Decemberists. Dette amerikansk musikk på P3 i radioresepsjon. Låten heter Yankee Bayonet. Ha det bra! Ha det!